Hola, hola, hola, hola. Hola. Això ha sigut com una mena d'enganxada al toro, perquè ha acabat el grup, però bueno, la cançó, però nosaltres no estàvem preparades. Bueno, penya. va com va. Va com va, i tant. Aviam, penya, no podíem fer un programa sense enganxada de toro, no? Això s'acaba. Hem reblat tant el toro com hem pogut, però encara ens queda una banda més. Aquest és el darrer grup que vindrà aquí a tocar el 15è aniversari d'Anga Capablanca i el programa 200 del Pim Pam Pum. Per acabar, per tot l'UAL, arriben els Monapio Loco, la banda de punk de Cerdanyola del Vallula, formada el 1998 amb el Pollastre a les veus, el Raico a la bataca, l'Artica a la guitarra i el Vicente al baix. Venen disposades a rebentar Can Capablanca i el Pim Pam Pum d'una tacada. Aixequeu-vos bé les crestes i rebem amb un fort aplaudiment a Monapio Loco. Vinga Sarda, vinga Vallès, que això s'acaba! Vinga, upa, va! Estamos todos borrachos menos el cantante que tiene 38 de fiebre, o sea que agarraos que me cago en Dios. ¡Hey! Som-hi, Sabadell! Bona tarda! Passa'm algú per aquí, per si me van les manos, el monitor de darrere, no sento res, no sento una merda. Bueno, va, que era per escalfar, era per escalfar. Peta! Pero en esta sociedad somos sociedad. tienes que darte cuenta que soy socio por la jeta de muchas que hacen ser tardo. Me encuentro socio de la escuela, bastante me asociaron a la escuela. Y mi socio de empresarios trabajando para ellos. Tal vez el no poder ser socio generales, todos en el mismo carro, ellos arriba y abajo. Y en ninguno de estos casos a nadie se ocurrió. Pues soy interesado, preguntarme mi opinión. Pues soy interesado, preguntarme mi opinión. Pues soy interesado, preguntarme mi opinión. Socios a la fuerza, socios a la fuerza, socios a la fuerza, socios a la fuerza, socios a la fuerza, cabrón. Vamos a intentar que los acordes salgan bien, ¿eh? Pero la guitarra no va como, como la mente. Venga, Lolos. Igual, ¿veis sus caras de cabrones? ¿Veis? ¿Y todo para qué? Piensa en toda esa gente. Piensa que va a ser de yo. Piensa si te da igual. Piensa no hay más que hablar. We'll be right back. Gracias. Frankie, ve. Salvañola, mi fiel amigo. Este año volveré a estar contigo. Te animaremos de corazón. Each other, I'm your friend because you're brother, and the tyrant third will be a lesson learned. Give them hope, give them strength, give them life. Black eye candle burning in the black of night. We are the demons, agent of his fate. Casting out, flooding his mind, facing this race. Revision of will fade the wake away. And they find a cause, and we will have our day. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle boy. We are what in your hands, and it was mine. la nación, tú quizá que estás. Para toda la clase trabajadora. Ya está. Y ahora me toca el punteo de Caixo, ¿eh? Falso, ¿eh? Venga, va, som-hi. Ols Starring, per tota la gent que sobra. Thank you. cauce, du cauce. Somos malos, pero metemos cañiqui, ¿eh? Menos mal que estamos en familia, porque me cago en San Dios, ¿eh? Agua. Es la que hemos ensayado, tío. Son cosas que pasan en los bolos de Morapio. ¿Que somos los Morapio? ¿Qué piensas? ¿Que somos los Rolling o qué? Somos los Morapio. Ah. Thank you. Sonido Morapio, me cago en Dios. ¿Tenéis queja o qué? Eso es lo que somos. Venga, va, ya chacupiadem, ya dejamos de la tortura y todo el rollo. L'àvia que t'ha enxamagat, eh? Ens ha vist pujar a l'escenari i dit, eh? La burta, vint a cantar el que ara és. No! nucleares no, no, no, nucleares no. Nucleares, nucleares no. Apa, familia, salud, moltes gràcies per convidar-nos, moltes felicitats al casal Can Capablanca, al Pim Pam Pum. I ens tornem a veure un altre dia per ahí, no? Unas birras, ¿no? Si eso. ¿O tocamos una de Lola aquí rápida aquí o qué? Tampoco, súbete ya, que ya. Esta puta sociedad. Ja. Moltes gràcies, Morapio Loco. Moltes gràcies per haver tornat avui. Aquest 200 programa del Pim Pam Pum, el públic us està demanant un altre tema. El Frankie està allà que se tira a l'escenari. Frankie, digue-ho. Fins aquí, Morapio Loco. Moltes gràcies per ser brutals aquí avui amb nosaltres al 200 programa del Pim Pam Pum, el 15è aniversari de Can Capablanca. Arriba, això fa molta, molta, molta baixada. Arribem al final, arriba el moment de fer uns quants agraïments a totes vosaltres que heu estat aquí tot el dia, que ho heu fet possible, que heu omplert el carrer que Comte Jofre de punta a punta. També agrair a totes les bandes que heu vingut aquí. A totes les bandes que heu vingut avui. Pim pam pum, que no en quedi ni un. Pim pam pum, que no en quedi ni un. Pim pam pum, que no. Ja diuen, tenim el públic aquí que vol més, entregat. Que vol més, que vol que toquin moltes altres bandes. El públic entregat. Avui hem tingut aquí moltes bandes que feia molt de temps que no tocaven. Entre elles volem agrair el Xot, els Penetres, els 8 mil·límetres, els Catiusca, els Gazapos, els Andreu, els Rumberos i els Morapio Loco. Haver-se ajuntat, haver-se currat aquests assajos que han fet durant mesos per estar aquí al 200 programa del Pim Pam Pum i al 15è aniversari de Can Capablanca. També volem agrair a tota la gent del casal, als tècnics de so, volem agrair al Curbi per les reunions amb nosaltres, amb el Pim Pam Pum, per haver fet possible aquest programa. Volem agrair a molt, molt, molt i molt especialment al Xavi Pellicer, al Palli, aquest inconfundible inconfundible Palli, que... I perquè res no falli! Palli, Palli, Palli! Que és el nostre, bueno, és el nostre... El nostre manager. Per dir-ho d'alguna manera, és el nostre road manager. Vinga, a tomar pel saco ja, eh? Volem agrair, sobretot amb un fort aplaudiment, al Manolo, a l'Eric, a l'Isma i al Ricky, al programon que s'han currat, amb el Curbi també coordinant. Un fort aplaudiment, sisplau, una mica de soroll. I abans que... I abans que marxeu totes i tots, a totes aquelles que us odi el Barça i a totes aquelles que us importi més el pim-pam-pum que el Barça, també us agrairíem que ens ajudéssiu a recollir, eh? Moltes gràcies, un fort aplaudiment també. Seguís, Manolo, perdó. Gràcies per la recollida. No, res, això el Pai ho ha acabat de dir tot, i res. Bueno, doncs ara, com que tot el que comença acaba, fins aquí arriba aquesta edició especial del Pim Pam Pum 200 pel 15è aniversari del casal independentista i popular Can Capablanca. Ens prendrem unes mini vacances i ben aviat tornarem a estar tots els dijous en directe a radiotrama.cat. Esperem que hagueu gaudit i us ho hagueu passat tan bé com nosaltres. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. Bum, bum, bum.